obcy z dynamitu, tkani ze szmat. Bawicie się barwami, tak by świat nie wiedział. O czym ja mam z tobą myśleć? 10 lat, dekodery i antenki, lewa strona literki M i Chłopcy z dynamitu. Wszystkie utwory pochodzą z drugiego albumu w dyskografii Kombajnu, wydanego w roku 2006. Płyta może nieco mniej melodyjna, więcej elektroniki, ale na pewno też sporo się dzieje. Na trzeci album Kombajnu trzeba było poczekać aż do roku 2011, kiedy to ukazała się płyta Karmelki i Gruz. Yeah. że potrzebny jestem jak nowotwór, jak nowotwór. Bo lubię, gdy mówisz, że potrzebny jestem jak nowotwór, jak nowotwór. Bo lubię, gdy mówisz, że potrzebny jestem. Jedzie nasz cyrk, więc zabierz mnie łyżką do tortu, kulką zimnych lodów. Lekarze do nory we mnie wejdź, tam są żyrafy. Nasze słonie. Poszłabym jestem robakiem w twojej truskawce. Weź mnie na palec, weź mnie na palec. Chodź w słoiku, ocieplaj chron, włącz telewizor. Jestem pierwszym człowiekiem, któremu przyszedł dziś nową głowę, nową głowę. Zapis za miłość. satelitom bajki. Pod poduszką trzymam nóż.

mówiłam to sobie. Bezczelnie znów kręcę. Skruszona nie jestem. O nie, w ogóle nie czuję się winna. Za nami dwa wielkie przeboje Edyty Bartosiewicz z płyty Dziecko. Jenny i Skłamałam. Obie piosenki dotarły na sam szczyt trójkowej listy przebojów w roku 1997, a później jeszcze z tego samego albumu Nie znamy się. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz. Do końca audycji jeszcze trzy piosenki Edyty Bartosiewicz z albumu Dziecko. Utwór tytułowy, Coś zmieniło się i dobrze nam. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Wiezie go 6. coś zmieniło się. Nie umiem znaleźć słów. I tak jak dawniej, nie będzie nigdy już. I nie znałam siebie spokojnej tak, bez odważnych słów, bez wiecznych walk. Zburzona krew płynie teraz łagodniej. I to, co wcześniej z powiek spędzało sen, targało mną, bolało mnie. Dziś mogę mówić o tym spokojnie. O. Tak nagle z dnia na dzień tamtych chwil. Tak pusto we mnie, nic nie zostało mi. Nie. I nie byłam nigdy spokojna tak, pewna swoich słów. Dziś pewność mam, że skończyło się. Skończyło się coś na dobre. I nie wiem, czy naprawdę tego chcę. Niech targa mną, niech boli mnie. Może wcale nie chcę żyć spokojnie.